Sam krople. Naturalnie na trawienie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 6 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Robert Telus będzie nowym ministrem rolnictwa. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w wywiadzie w Trójce, że jeszcze dziś powoła posła PiS na to stanowisko. Ukraińskie media szeroko komentują wczorajszą wizytę prezydenta Zełenskiego w Polsce. O szczegółach powie nasz korespondent. Pentagon zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu USA przeprowadzą w Europie manewry z udziałem 26 krajów sojuszniczych. Prezydent Andrzej Duda poinformował w programie trzecim Polskiego Radia, że dziś powoła nowego ministra rolnictwa. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus zastąpi na tym stanowisku Henryka Kowalczyka, który wczoraj złożył rezygnację. Prezydent zapowiedział też, że na stanowisko ministra cyfryzacji powołany zostanie Janusz Cieszyński, który do tej pory zajmował się tą dziedziną w kancelarii premiera. Zajmował się tymi sprawami, ale pan premier powiedział, że nabrał do niego tyle zaufania i także co do jego profesjonalizmu, jego umiejętności, jego zdolności w tym zakresie, jego wiedzy, że spokojnie może mu ten urząd w pełni powierzyć. W wywiadzie dla Trójki prezydent mówił też o Ukrainie. Powiedział, że jednym z podstawowych warunków zakończenia wojny jest całkowite wycofanie się Rosjan z okupowanych terenów. Taki warunek postawił również Wołodymyr Zełenski w swoim 10-punktowym planie pokojowym. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że do zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją konieczne jest szerokie wsparcie międzynarodowe. Dzisiaj bez tego międzynarodowego wsparcia, zwłaszcza w kwestii dostarczania uzbrojenia, Ukraina nie będzie świetnie uzbrojona. To jest jedyny tak naprawdę i to fundamentalny warunek tego, żeby Ukraina mogła stawić w ogóle militarnie czoła Rosji. To jest faktycznie to, że będzie otrzymywała cały czas dostawy uzbrojenia. Te dostawy uzbrojenia w pierwszej kolejności zapewniają Stany Zjednoczone. To jest największa pomoc. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania, na trzecim my. Wczoraj między innymi o wsparciu dla walczącej Ukrainy prezydent rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim podczas wizyty ukraińskiego przywódcy w Warszawie. Nad Dnieprem szeroko komentowana jest ta wczorajsza wizyta. Ukraińskie media i eksperci podkreślają, że w Warszawie potwierdzony został sojusz między państwami i przyjaźń między oboma narodami. O szczegółach Paweł Buszko. Wizyta ukraińskiej pary prezydenckiej jest przedmiotem wielu zdecydowanie pozytywnych komentarzy. Mówi się o mocnym potwierdzeniu sojuszu między naszymi krajami. Tak też wizytę w rozmowie ze mną ocenia znany ukraiński politolog Jevhen Mahda. Strategiczne partnerstwo między Ukrainą i Polską było oczywiste dla nas wszystkich w ciągu ostatnich ponad 400 dni wojny z Rosją, ale w momencie, kiedy to partnerstwo jest potwierdzone formalnie, to zyskuje mocną polityczną wartość dodaną. Większość ukraińskich komentatorów wskazuje na konkretne decyzje, jeśli chodzi o uzbrojenie dla walczącej Ukrainy. Główny akcent położono na wojskowej współpracy. Ukraina potrzebuje uzbrojenia. Polska jest zainteresowana, aby część uzbrojenia sprzedać, ale także przekazać. Polska sprzeda Ukrainie 100 transporterów Rosomak. Przekaże też na front ponad 20 samobieżnych moździerzy RAK. Paweł Buszko, Polskie Radio. Blisko 9 tysięcy amerykańskich żołnierzy i około 17 tysięcy żołnierzy z 26 krajów sojuszniczych, w tym z Polski, weźmie udział w ćwiczeniach wojskowych, które rozpoczną się 22 kwietnia, zapowiedziała to rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh. Ćwiczenia były planowane już od 2021 roku. Odbędą się w 10 różnych krajach Europy. Manewry mają na celu zademonstrowanie zdolności wojsk USA do szybkiego rozmieszczania siły bojowej i sprzętu wojskowego, aby wzmocnić sojuszników, odstraszyć tych, którzy zagrażają pokojowi w Europie i obronić kontynent przed agresją, czytamy na stronie Pentagonu w opublikowanym oświadczeniu. Sprzęt wojskowy, który będzie wykorzystywany w czasie ćwiczeń, zaczął w tym tygodniu docierać do Hiszpanii. Chrześcijanie obrządków zachodnich zaczynają dziś najważniejszy czas w roku, czyli Triduum Paschalny, którego początkiem jest Wielki Czwartek. To pamiątka męki i śmierci Chrystusa. W sposób szczególny te dni obchodzone są w Jerozolimie. Podobnie jak na całym świecie, tak i w Jerozolimie uroczystości rozpoczną się przed południem od mszy krzyżma. Po południu franciszkanie, którzy w imieniu Kościoła katolickiego administrują kościołami w Ziemi Świętej, przejdą w procesji do Wieczernika. Wieczorem w ogrodzie Getsemani rozpocznie się modlitewne czuwanie. Uczestniczą w tym czuwaniu także lokalni chrześcijanie, którzy mówią w Palestynie językiem arabskim. Mówi ojciec Zacheusz Drążek, polski franciszkanin, który pracuje w Getsemani. Ale też często przychodzą też wspólnoty chociażby hebrajskojęzyczne z patriarchatu

Krzysztof Sagan za konsoletą, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie. 2273. Zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie. Witold Lazar przed mikrofonem. I w takim składzie będziemy z Państwem do 12. No to witamy i zapraszamy na kolejną godzinę Trójki przed południem. Was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. siebie, tylko ciebie. I nie pragnę więcej, kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę mam ciebie, tylko ciebie. I nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Mówię jak jest, czuję mniej, ale pragnę więcej. Tak dzień ze dniem, miesza się, miesza się. Mapy gwiazd. To były dziewczyny z grupy Sorry Boys. 18 minut po godzinie 10, trójka przed południem, dziś 6 kwietnia, dziś Światowy Dzień Sportu. Dwie dwójki, siedem trójek, państwo dzwonią. Międzynarodowy Dzień Sportu. Za komuny były takie papierosy bez filtra, które nazywały się sporty. W momencie, kiedy ja uprawiałem 20 tych sportów dziennie i po jakimś czasie zacząłem odczuwać, że słabnę, rzuciłem ten sport i przerzuciłem się na rower. Od 40 lat nie palę sportów, nie palę papierosów. Jeżdżę na rowerze, kondycja wróciła i mimo moich 63 wiosen czuję się świetnie i mogę wyjść na solówkę z niejednym 20-latkiem. Gratulujemy, pozdrawiamy, ale tak na wszelki wypadek proszę nie kusić losu. My teraz zajmiemy się naszym ulubionym sportem o tej porze, czyli odkrywaniem, o czym są piosenki. Piotr Firan i Rafał Zar i Bed & Breakfast w pigułce. Nicky's in the corner with a black coat on. Beautiful Girl. In Excess. This song napisał Andrew Farris. Urodziło się dziecko, córeczka i piosenka jest właśnie o córeczce. Nicky's in the corner with a black coat on. Nikki pojawiła się w rogu, w czarnym płaszczu. W czarnym płaszczu. She's running from a bad home with some cat inside. Biegnie ze złego domu z kotem w środku. Mm-hmm. Miły dom, gdzie są koty, psy. And where did you find her? Gdzie ją znalazłeś? In the neon lights. Wśród neonowych świateł. Mm. And she says, stay with me. Ona mówi, zostań ze mną. Beautiful girl, stay with me. Piękna dziewczyno, zostań ze mną. You wanna go home, from doorway to doorway. Od drzwi do drzwi. From street corner to corner. Od rogu do rogu. And the neon ghosts in the city. Szuka, prawda? Mm-hmm. Chyba chce do domu, ale nie może znaleźć. And she says, stay with me. Ona mówi, zostań ze mną. Czyli ona do niego mówi, prawda? Ona mu prosi, zostań ze mną, zostań ze mną. Chyba nie ma... tego domu i szuka. She's so scared, she's so very frightened. Jest przerażona, przestraszona. Anything could happen right here tonight. Wszystko może się zdarzyć tej nocy. She wants to go home. Stay with me. Chce iść do domu, ale pojawia się też głos, zostań ze mną. Mm. Trochę w potrzasku. Tak. Beautiful girl. In Excess. Cat in Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 27,5 minuty po godzinie 10. Dziś czwartek, u nas owocowy czwartek, czyli jesteśmy bliżej natury, bliżej człowieka, bliżej ziemi. I w tej godzinie, proszę Państwa, w naszym owocowym czwartku pojawią się potwory. Będzie historia, a nawet prehistoria. Otóż 50 milionów lat temu po świecie wędrowały mrówki wielkości ptaków. W Kanadzie odkryto właśnie skamieniałości mrówek sprzed kilkudziesięciu milionów lat. Należą do prehistorycznego rodzaju mrówek gigantów, czyli największych mrówek, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi. No, dzisiejsze mrówki, które znamy, są liliputami, przynajmniej w porównaniu ze swoimi wymarłymi krewnymi. To odmiana prehistorycznych mrówek gigantów z eocenu, czyli okresu, który rozpoczął się około 56 milionów lat temu. Dinozaurów nie było już wówczas na Ziemi. W opróżnionych przez nie niszach ekologicznych intensywnie rozwijały się inne gatunki, zwłaszcza ssaki. U ich nóg zaś krążyły ogromne mrówki-giganty. Pochodzącą z eocenu skamieniałość największej mrówki świata znaleziono ostatnio również w Niemczech. Królowe tego gatunku, wielkiego gatunku mrówek-gigantów, Państwo pewnie pytają, jak wielkie były te mrówki, no to królowe tego gatunku miały 5 centymetrów długości i rozpiętość skrzydeł wynoszącą kilkanaście centymetrów. Robotnice były trochę mniejsze, ale i tak oznacza to, że długość ich ciała sięgała 3 centymetrów i były, proszę Państwa, mięsożerne. Żyły w ogromnych koloniach. Armia robotnic, przemieszczając się, mogła polować na jaszczurki, nawet na ssaki, a nawet ptaki. Do obrony owady używały kwasu mrówkowego. No i ktoś powie, dobrze, dobrze, takie mrówki są, widziałem w filmie. W czwartej części Indiana Jonesa zjadły człowieka. No tak, tylko że to była wyobraźnia reżysera inspirowana prehistorią, a poza tym zjadły złego człowieka, więc nie ma o czym mówić. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Ze Śląska. Kill Bill, tytuł nagrania. No my dziś w Trójce przed południem z trochę innymi filmami wywołujemy skojarzenia. Opowiadałem Państwu chwilę temu o mrówkach, gigantach sprzed 50 milionów lat. Dwie dwójki, siedem trójek. Mam taką propozycję, żeby te mrówki nasłać na Putina. Zróbcie to w imieniu nas wszystkich, naszego kraju całego, że tak się wypowie babcia Ania z Łodzi. Wszystkiego dobrego na święta. My również życzymy wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. No to jeszcze, proszę Państwa, jedna historia z prehistorii, jeszcze starsza, ale taka, że po prostu no, nic tylko ukucnąć. Naukowcy są wstrząśnięci, mówią nawet o tym, że trzeba będzie zmieniać podręczniki do paleontologii. Ichtiozaury, czyli takie wodne dinozaury. A, już jest dobrze, wszyscy uwielbiamy dinozaury, bo są fajne. Ichtiozaury żyły na całym świecie i były prawdziwymi bestiami w oceanach. Stanowiły najwyższy element łańcucha pokarmowego, a ich rozmiary robią wrażenie nawet dzisiaj. Mierzyły średnio 2 do 4 metrów i ważyły nawet tonę. A z uwagi na ogromne oczy i mnóstwo ostrych zębów stanowiły ogromne zagrożenie dla wszystkiego, co było mniejsze. Ryb, głowonogów i skorupiaków, którymi się żywiły. Ichtiozaury, nazywane też morskimi smokami, wciąż są tematem badań naukowców, którzy właśnie dokonali mówią, że przełomowego odkrycia w dziejach paleontologii. Ichtiozaury pojawiły się na Ziemi wcześniej niż do tej pory zakładano. Tak twierdzą właśnie naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali, odpowiedzialni za przeprowadzenie badań na Spitsbergenie. Ich zdaniem drapieżniki z głębin są efektem ewolucji przodków żyjących wcześniej na lądzie. Wnioski paleontologów opierają się na szczątkach ichtiozaurów wydobytych z liczącej około 250 milionów lat skały. No i to odkrycie ma dowodzić, że pojawienie się ichtiozaurów na Ziemi nastąpiło wcześniej niż dotąd myślono. Dotąd myślono, że to było jakieś 200 milionów lat temu, a nawet trochę mniej. Badanie odkrytych szczątków potwierdziło, że pochodzą one z rozwiniętego i szybko rosnącego ichtiozaura, który zamieszkiwał oceany. Jednocześnie jest to najstarsze znane nauce potwierdzone znalezisko związane z wymarłymi już potworami z głębin. Czyli uwzględniając czas niezbędny do ewolucji z jego przodków, wynika, że wcześniej żyły jeszcze większe i jeszcze straszniejsze potwory. No to czekamy na te odkrycia. Naukowcy będą jeszcze bardziej wstrząśnięci. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. An ice cube on my chest snapped me till it hurts. Big as you're gorgeous, I'd do anything for you. Big as you're gorgeous, I know you'll get me through. £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, I know you'll get me. No. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię jak wolny ptak. Na cztery strony świata leć nie pierwszy raz. Nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać na uczcie. Dziś mamy owocowy czwartek, jesteśmy bliżej Ziemi, bliżej człowieka, bliżej natury. Opowiadałem Państwu o dinozaurach. No, a podobają się Państwu takie historie. Dwie dwójki, siedem trójek. To proszę Państwa, takie jeszcze zwierzątka mamy na kuli ziemskiej. Jedźcie sobie na Syberia, gdzieś ktoś tam w te okolice i zobaczycie, jakie tam fruwają komary. Coś takiego, to wielkości prawie odrzutowca. A żeśmy się śmiali, że są chyba karmione obierkami, bo na takie wyrosły. Trzymajcie się. Pan daruje, ale chwilowo w tamte rejony się raczej nie wybieramy. Ale historie, jakie Państwu opowiadałem, czy to o mrówkach gigantach, czy to o potworach z głębin, są w modzie i jeszcze przez jakiś czas na pewno będą. U nas w dalszym ciągu historia, tylko że nieco bliższa. Czas na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Co ciekawego, ważnego, interesującego, niezwykłego wydarzyło się w historii 6 kwietnia? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk dr Tomasz Gajownik. Niezła historia. 6 kwietnia 1362 roku doszło do ataku licznych grup złodziei, bandytów, najemników na Brignon. taka mała miejscowość położona niedaleko Lyonu. Właśnie dlaczego wspominamy to wydarzenie? Jakie miało ono znaczenie? Bo to jest ciekawy przykład tego, jak sobie państwo nie radziło z różnego rodzaju sytuacjami. Ja dodam tylko, że Lyon dzisiaj to jest też takie małe miasteczko, ale w zasadzie już takim przedmieściem Lyonu. Mówimy o wojnie stuletniej. Tak, a wracając do wojny stuletniej, to było miejsce bitwy w kwietniu właśnie 1362 roku pomiędzy armią królewską króla Francji Jana II, a połączonymi kompaniami najemników, które przeszły do historii jako wolna kompania, też zwana również jako Tarte Venue. Ci najemnicy zostali zwolnieni z pracy po traktacie z Bretien w 1360 roku. Zwolnieni z pracy to tak brzmi trochę kolokwialnie, prawda? Bo w zasadzie za pieniądze rabowali, mordowali, zdobywali dla swojego pana te obszary, które go interesowały. To znaleźli się na XIV-wiecznym bezrobociu. Tak, na XIV-wiecznym bezrobociu, tym bardziej, że został zawarty w tamtym czasie pokój między Anglią i Francją, który trwał 9 lat między rokiem 1360 i 1369. No i co? Bezrobotni, a musieli z czegoś żyć. Coś musieli utworzyć. Tak, a nic nie umieli innego poza zabijaniem, mordowaniem, gwałtami i tego typu. Niestety takie mieli umiejętności. Więc utworzyli wolną kompanię, którą ja bym może nawet dzisiaj tak kolokwialnie przerównał do jakiejś korporacji, ponieważ ona składała się z różnych formacji właśnie i one decydowały o tym w takim wspólnym głosowaniu, gdzie uderzać, ale o tym może za chwilę. Natomiast to była kompania czy bractwa, taki zbiór z bractw tych najemników, które plądrowały znaczną część środkowej i południowej Francji. Bitwa sama trwała 2 dni, ale co ciekawe, zakończyła się druzgocącą klęską armii królewskiej wraz ze śmiercią i schwytaniem wielu jej dowódców. No to była rzecz, powiedział nawet... spektakularna. I kuriozalna, jak na tamte czasy, prawda? Ale to była kwestia również samej kondycji armii królewskiej i tego, że król nie do końca potrafił sobie zarówno poradzić z własnymi siłami, jeżeli chodzi o ich dyspozycję, czyli nie potrafił wzmocnić, nie potrafił dobrze wyżywić, a z drugiej strony jednak to była też determinacja tej drugiej strony, która była przyparta do muru. Oni nic innego nie potrafili robić, byliby bez środków do życia, nic nie potrafili innego robić, w związku z tym zdecydowali się na takie, a nie inne działanie. A okazało się, że ich determinacja przewyższyła w walce również determinację żołnierzy królewskich. Niezła historia. A co dziś wiemy na temat wolnej kompanii? Tak jak wspomniałem, ona atakowała środkową i południową część Francji. Dużym problemem dla króla Jana, który de facto ich zwerbował, właśnie, a potem próbował ich zniszczyć fizycznie, tak, który to stało się problemem, to był zresztą, jak się okazało później, nie tylko problem dla samego króla, bo również dla papieża, ponieważ ci najemnicy atakowali takie regiony jak Brabancję, Gaskonię, Flandrię, Bretonię i de facto, no Bretonia jest na północy, jedno z tych bractw uderzało w tamtą stronę, natomiast generalnie oni działali w środkowej części i południowej, więc jeszcze w grę wchodziła Szampania, Burgundia, były biskupstwa La Graine, Tulle, Verdun, to były miejsca, przez które gdy przemaszerowały te jednostki, to tak naprawdę zostawały z Liszcza. A o jakiej liczbie mówimy tutaj wojowników? Mówimy o około 17 tysiącach, 15-17 tysięcy. Dane są oczywiście zróżnicowane, bo to jest okres, kiedy powiedzmy, że dane liczbowe nie były tak mocno zapisywane, to znaczy mocno zapisywane. Nie było ani w takiej liczbie przekazów, które by pokazywały, jaka była wielkość tych formacji, natomiast ich zakres i zasięg działania pokazuje, że to nie mogły być formacje liczące właśnie mniej niż tysiące najmniej. No ale to też trzeba pamiętać, że to był żołnierz wyszkolony, tak doświadczony, bitny, tylko że działający na własny rachunek. I wydawać by się mogło, że nie będzie na nich tutaj żadnego, kolokwialnie mówiąc, bata, ale, mocnego, tak. Tak, ale 2 miesiące później, 3 czerwca 1362 roku, wolna kompania została rozbita i co ciekawe przez siły znacznie mniejsze, bo to było około 400 żołnierzy hiszpańskich i kastylijczyków pod dowództwem Henryka z Trastamary. Ale to wynikało z czegoś innego, mianowicie oni już byli, myślę o wolnej kompanii, to byli ludzie już nasyceni, nakarmieni, mieli w sensie